ये शरीर जितने हैं इनमें दो भाग है भाई, एक शरीर है एक शरीर है। शरीर बदलते रहते हैं, बदलते ही रहते, बदलते ही रहते, केवल बदलना ही स्वभाव है। एक समित रहता और शरीर का बिल्कुल बदलता नहीं है, नहीं बदलता कभी। शरीर भी नो बजाय प्रलय न बदल दिया, महासर्ग में भी पैदा नहीं, महासर्ग में भी पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी नाश नहीं होता। वो देह ही है, वो देह है, दो चीज है। देह के साथ में आनंद ब्रह्मांड है, वो देह के साथ में, और जो परमात्मा है वो देह के साथ में। देह ही है परा प्रकृति है, और देह है ये अपरा प्रकृति है। दोनों प्रकृतियों का मालिक सर्वसत्ताभाजन परमात्मा है। देह का भी मालिक है, देही का भी मालिक है। देह के साथ तो दूर हो गया, देही के साथ में एक हो गया, दोनों अलग अलग है, और दोनों का मालिक है देही। देह को लेकर सांग योग है, देह को लेकर कर्म योग है, और दोनों का मालिक उसको लेकर भक्ति योग है। देह को केवल जावना कर योग ऐसे मुक्ति हो जाएगी, और देह को अलग करके अपना कोई संबंध नहीं है तो मुक्ति हो जाएगी, और देह को लेकर भक्ति हो जाएगी। दूर जिस देश देह के शरीर के है वो परमात्मा है, भक्ति हो जाएगी परमात्मा की। तो ज्ञान योग और भक्ति योग, ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग, आत्मा को लेकर कर्म ज्ञान योग, शरीर को लेकर कर्म योग, देह देही को लेकर के सांख्य योग, और देह को लेकर कर्म योग, और भगवान को लेकर भक्ति योग। भक्ति योग के अंदर दोनों आ जाते हैं, दोनों साधनों में भक्ति योग साध्य हो गया, कर्म योग साधन सांख्य योग साध्य हो गया, पर दोनों के द्वारा मुक्ति होती है, और दोनों को अलग से मुक्ति होती है। अब चाहे सांख योग ले लो, चाहे कर्म योग ले लो, चाहे भक्ति योग ले लो, जैसी जैसी मर्जी। ज्ञान योग जाता है तो अपना अलग कर दो, कर्म योग जाता है तो अलग को कर दो, शरीर के द्वारा शरीर के जड़ पदार्थ मात्र सूक्ष्म कारण शरीर, और सूक्ष्म कारण ये अपना शरीर और अनंत ब्रह्मांड सब जड़, अपनी कोई चीज नहीं इसमें, और चेतना सबका चेतना अंश है परमात्मा का, वो सब एक, और उसका मालिक परमात्मा एक, और परमात्मा के साथ में चेतन प्रकृति एक, जिसमें पराग प्रकृति और जड़ सब एक अपना प्रकृति, और परमात्मा एक जो प्रकृति का मालिक का मालिक, यदि जोड़ी ऊंचानी शर्मानी और प्राणी सब देते दीदी, जल चेतन दो को मिलकर के जल चेतन का संबंध मिल गया, जन्म मरण हो गया, कारण गुण संगोष सर असत्यो जमसु सात असत योनियों का जन्म कारण हो गया, जन्म मानो जन्म मानो संघ का असंघ पुरुष का स्वरूप है, असंघ असंगता का अनुभव हो गया, ज्ञान योग हो गया, और असंगता के मालिक के तब देखा तो भक्ति योग हो गया। एकदम सीधी सरल बात है, सांख योग से मुक्ति, कर्म योग से मुक्ति, भक्ति योग से मुक्ति, भक्ति दोनों संसार से मुक्ति होगी, भगवान में भक्ति होगी, भगवान अपना अपने भगवान में, भगवान की दृष्टि से भगवान एक तो है ही नहीं, अपनी दृष्टि से मैं हूं भगवान है और कोई है ही नहीं, सीधी सरल बात एकदम। परमात्मा के साथ अपनी देखना, परमात्मा के साथ हमारी सबरी एकता, सद सच्चा हमारा सद असत सब परमात्मा, जो समग्र समग्र परमात्मा हो गए, जड़ भगवान स्वरूप सर्व साकार रूप लघु रूप निराकार सर्व साकार और लघु निराकार निर्गुण निराकार ब्रह्म का निर्गुण साकार ईश्वर का, सगुण साकार ईश्वर, सगुण साकार साकार ये भी जड़ चेतन को लेकर के ध्रुव को लेकर, इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें ज्ञान है अज्ञान, अज्ञान के कारण देवता बनता है, दुख पाता है, सुख पाता है, परमात्मा है एक ही है, सुख है दुख है आनंद है, वह सुख दोनों एक केवल आनंद, कर्मियों को लेकर आनंद हो जाएगा, सांख्यों को लेकर आनंद हो जाएगा, भक्ति को लेकर आनंद हो जाएगा, भक्ति समय चाहे कर्मियों का अनुसार अशुति साथ संसार में अशुति ज्ञान चलाते हैं तो कर्मियों करो, और संसार में बह गए ज्ञान चलाते हैं तो कर्मियों ज्ञानियों करो, और भगवान का प्रेम चाहते हैं तो दोनों का फल है भक्ति, भक्तियों में जाओ, जैसी जिनकी जो रुचि है उसके अनुसार, आशक्ति है तो कर्मियों, वैराग्य है तेजी का तो ज्ञान योग, और भगवान में प्रेम है तो भक्ति योग, भक्ति योग भगवान निष्ठ होता है, वो अपने निषेध नहीं होती, अपने निषेध हो ही होती है, लोग परमात्मा लोग लोकेश दुविधा निष्ठा ज्ञान योग संख्या लोग योग योग नाम द्वा भी मऊ पुरुष लोग क्षण अक्षर उत्तम पुरुष अन्य केवल सिर में परमात्मा एकदम सीधी सर्वाधिक गीता का सिद्धांत है, आनंद आनंद है ज्ञान योग में भी आनंद है, भक्ति योग में गणवान में आनंद है, कर्मयोग में आनंद है, भक्ति योग में आनंद है, सूक्ष्म जो अहंकार है वो भक्ति योग से जाता है साफ, बहुत सूक्ष्म अहंकार रहते हुए मुक्ति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, और भक्ति में सूक्ष्म अहंकार नहीं रहता, वहां भक्ति रह जाती है भगवान ही वासुदेव सर्वम, और कुछ नहीं कुछ नहीं एक परमात्मा, उसमें द्वैत अद्वैत दोनों होते रहते हैं, संयोग वियोग वियोग योग वियोग योग वियोग संयोग नहीं, संयोग संसार साथ में संयोग है वो संयोग, संयोग है वो तो बदलता ही है योग में, योग बदलता ही नहीं वो एक रहता है, संयोग बदलता है, दुख संयोग वियोग वियोग संगीतम, दुख संयोग का वियोग हो जाए तो वियोग प्राप्त हो जाएगी, योग एक रूप रहता है, संयोग संयोग वियोग में बदलता ही है, योग में बदल योग वियोग में बदलता है, योग वियोग में नहीं बदलता, योग ऐसे रहता है, योग दो परिभाषा करी है, दुख संयोग वियोग में योग संगीतम समतम योग उचते, क्षमता का नाम वियोग है, दुख और संयोग का वियोग का नाम भी योग है, जड़ता के वियोग को भी योग कर दिया और चिन्मता की स्थिति को भी योग कर दिया, चिन्मता स्थिति जड़ता रही नहीं और जड़ता है तो चिन्मता की तब त्या ही नहीं, परंतु योग कर देने से जड़ता जड़ता विमुख हो जाता है, और संघ योग से परमात्मा विजित हो जाता है, कर्म योग से कर्म करता है वो पूर्वाद हो गया, उत्तरार्ध योग हो गया, कर्म में कर्ण सापेक्ष है, कर्म योग है योग में कर्ण निरपेक्ष है, और परमात्मा के स्वरूप में कर्म रहित है वो कर्ण रहित है, जो ध्यान योग है वो कर्ण से सापेक्ष है, एक परमात्मा ही है अंतिम सिद्धांत ये है, कर्मयोग सिद्धांत प्राप्त है, सांख्य योग सिद्धांत प्राप्त है, भक्ति योग सिद्धांत को एक परमात्मा है वासुदेव सर्वदी सब आत्मा से दुर्लभ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, सांख्य योग ज्ञान योग दोनों की अंतिम निष्ठा भक्ति योग, भक्ति योग पहले भी होता आरंभ से भी भक्ति योग, और पहले कर्मयोग फिर ज्ञान योग फिर भक्ति योग, भक्ति योग साधारण भक्ति योग और फिर उसके बाद ज्ञान योग, पहले ज्ञान योग दोनों प्रक्रिया है, दोनों तरह पहले कर्मयोग फिर भक्ति योग फिर ज्ञान योग, पहले कर्मयोग फिर ज्ञान योग फिर भक्ति योग, वो भक्ति साधन भक्ति वो साध्य भक्ति, नौ दो भक्ति साधन भक्ति प्रेम रचना बड़ी सादी भक्ति, सीधी सादी बात है। संसार है इसे नाशवान है, इसका त्याग समूह करना पड़ेगा। कर्म योगी को भी करना पड़ेगा, ज्ञान योगी करना पड़ेगा, भक्ति योगी करना पड़ेगा। नाशवान है, इसके साथ संबंध है, वो जन्म मरण का कारण है, दुखों का कारण यही है। जड़ के साथ संबंध, जो जड़ के साथ संबंध छूटा तो दुख दूर मिल गया। इस बार दुख संयोग योग योग संहितम छोटू का योग है, योग क्या योग हो गया, दुख संयोग वियोग हम योग संहितम, दुख के संयोग का वियोग और नाम योग, योग परमात्मा के साथ संबंध, वियोग संसार के साथ वियोग, ये संसार साथ दुख, परमात्मा के साथ सुख, और एक परमात्मा ही रह जाए आनंद, सुख और दुख, दुख और सुख और आनंद, सुख में दुख और दुख और सुख देते आप अपेक्षा कर, फिर आनंद में अपेक्षा है नहीं, आनंद ही दुख है ही नहीं, आनंद आनंद है, बिल्कुल मौज है, हरदम आनंद। जड़ का जो सुख लेना है ये ही खासा बन रहा है। इसमें कठिनता क्या पड़ती है कि एक तो शब्द स्पर्श पाद रस भोग, एक मान एक बड़ाई, ये त्यागने में कठिन होता है। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, जड़ता का त्याग कठिन है। क्यों कठिन? अपने बनाया हुआ है, इस वजह से अपने को त्यागना पड़ेगा। सहायता भगवान कर देंगे, महात्मा कर देंगे, सिद्धांत कर देंगे, सब कर देंगे, धर्म कर देगा, पर करना पड़ेगा खुद को। आपको तो आपने खुद ने जड़ता को आदर दिया है, आदर देने से ही फंस गए और इसे ऊंचे उठ गए, बस ठीक न्याय हो गए। उत्पत्ति विनाशशील है, उस विषात में जो परमात्मा की परा प्रकृति है, जो चेतन है, जीव भूता महाबाहो, जीव भूता सनातन, जीव परमात्मा अनाधिकार से ये एक रहता है। शरीर सब बदलते हैं, चौरस लाख बदल गई पर मुझे शरीर भी बदल गया, इसमें छोड़ना है। शरीर के रहते हुए अलग अपना अलग अनुभव कर ले, शरीर के रहते हुए मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। शरीर प्रत्येक क्षण बदलता है, एक क्षण भी स्थिर रहता नहीं, और आप एक क्षण भी बदलते ही नहीं है, जैसे जैसे अनंत युग बीत जाते हुए, अनंत सतयुग, अनंत त्रेता, अनंत कली, सब अनंत अनंत अनंत बीत गए। आप ऐसे कैसे, ये परमात्मा ऐसे कैसे, ये संसार बदलते बता निरंतर खड़ा, एक खड़ भी सिर देता हरदम बदलते बताते, क्यों बदलते बताते, ठीक है तुम्हारे अलग जान ले, प्राप्ति हो जाती तुम्हें, सबको प्राप्ति हो सकती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति सबको हो सकती है, मनुष्य मात्र अधिकारी है, केवल भोगों का त्याग करना पड़ता है, सुख का त्याग करना पड़ता है, सुख समूह से उठना पड़ता है, मुक्ति सबके सुख भूषे हुआ मुक्ति नहीं होगी, सुख में दुख आएगा, दुख में सुख आएगा, सुख दुख दुख में सुख, जैसे रात के बाद में दिन, दिन के बाद में रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद में रात, ऐसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, बहुत देर अंत आएगा नहीं, लंबा रास्ता अंत आ गया, जी के मरना पड़ेगा, मर गया जन्म के जन्म ना के फिर मरना के, मरना के फिर जन्म ना, अब गौर से करके अंत आवे। कोलूरा बैल होता है वो उम्र पर चलता है, एक कदम नहीं जाता, वहां का वहां ही रहता है, कदम नहीं जाता, चल भर जाता नहीं, उम्र भर चलता है, जाता कहीं नहीं, जाता ना आता, चक्र से छूटे मौज ही मौज, कोई मौज ही मौज, चक्र छूटने का सुख अच्छा करना पड़ेगा। खास ये बात है, साधन में चलने वाले को आरंभ से ही सुख का त्याग करना है, सुख सुख का त्याग नहीं करो दुख भोगना पड़ेगा, सुख अपनी मर्जी से, दुख दूसरी मर्जी से, चोरी करता अपनी मर्जी से, कह दूती दूसरी मर्जी से, सुख अपनी मर्जी से भोगो, दुख भोगना दूसरी मर्जी से, सुख को सुख चलो, आनंद में चले जाओ, मौज ही मौज, दुख का दाम निशान नहीं, तुम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीता आनंद ज्ञान हर समय सबके लिए, राम दरी चौड़े परी सबको खेलो आए, दावा ना ही संतता जीते सो ले जाए, सबके लिए चौड़े, सबके लिए खुले, वो भाई हिंदू और मुसलमान और ईसाई और यहूदी हो कोई हो, सबके लिए, मनुष्य शरीर है उस पर तत्व की प्राप्ति के लिए है, राग द्वेष में फंस जाओ भाई, सुख और दुख राग द्वेष, सुख और दुख राग द्वेष, राग द्वेष ऊंचे उठ गए, मौज साधन में भी मौज, श्रद्धि सिद्धि भी मौज, भक्ति के होके, भक्ति होके साधु को भी महात्मा कहा है, महात्मा न सो माम पदे देवी भक्ति मार सता भजन तना मनसो ज्ञातवा भूतवादि व्ययम, महात्मा न तू माम पाता देवी प्रति देवी प्रति लेकर महात्मा अक्षर दोनों से महात्मा से दूर लगा, ज्ञानी को महात्मा कह रही, भक्त को महात्मा कह रहा है, भक्त को महात्मा, साधु को भी हिंदू को भी, ज्ञानी सिद्धु को भी महात्मा नहीं कहा, कर्मयोग सिद्धु को भी महात्मा नहीं कहा, भीतर कहे नहीं क्या करें, तत्व ज्ञान हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, दोनों महात्मा भक्ति वाले बताया, बहुत कम होते हैं, उसमें ज्ञान भक्ति, ज्ञान भक्ति बैरागी सब संसार से बैरागी हो जाए, कर्म योग से हो जाएगा बैरागी, अच्छी बैरागी वन है जो ज्ञान योग बैरागी योग से भक्ति योग, दोनों की उपेक्षा कर देंगे, कर्म योग भक्ति योग, भक्तियों की निष्ठा खुद की नहीं होती, दो लोग के इसमें दुविधा है, सदलोक में दो दुविधा है, ज्ञान योग में गरीब योग में, या लोगों के मार्ग है, या भक्ति अलोक के मार्ग है, अलोक के मार्ग में एक निष्ठा है, वो अपनी सही नहीं है, भक्ति निष्ठा है, भगवत भक्ति निष्ठा है, वो अपनी निष्ठा नहीं, अपनी निष्ठा गाय योग है, कर्म योग, ज्ञान योग संचालन कर्म योग नहीं हो, मौत हो गई, सब मौत करते भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के चलो, जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रित यत्न रहिए, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए, जरा वृद्धावस्था मरण मृत्यु दोनों से मुक्ति हो जाएगी, भगवान की भक्ति हो जाएगी, मजे मस्त हो जाओ, कर्म योग से मुक्ति, ज्ञान योग से मुक्ति, भक्ति योग से भक्ति, भक्ति के अंदर मुक्ति और मुक्ति के बाद भक्ति, मुक्ति शायद ही मुक्ति, ये बात है, कैसी मौज की बात, कितने आनंद की बात, संसार का सुख खास सुख है, खास संयोग यही संस्पर्श जब होगा संबंध वाला सुख, ये दुख का कारण है, यही संस्पर्श जब होगा दुख योने एव, क्यों दुख का कारण है और कुछ नहीं है, संस्पर्श जब होगा संबंध नहीं सुख है, ये दुखों का कारण है, संसार संबंध रहे तो आनंद है, चाहे कर्मयोग करो, चाहे ज्ञान योग करो, चाहे भक्ति योग करो, चाहे ध्यान योग, चार विशेष गीता में और दिव्य ज्ञान तपो यज्ञा योग यज्ञा स्वाध्याय ज्ञान की कही है, कर्ण सापेश में द्रमण हो जाएगा, कर्ण निपेश बोझ हो जाएगी, भगवान में लग जाओ सत्य हृदय से, संसार का सुख छोड़ना पड़ेगा, संसार के सुख के दुख भोगना ही पड़ेगा, चोरी जारी करता मर्जी से और कैद भोगता बिना मर्जी के, यही बात है। संसार का सुख होगा अपनी मर्जी से, दुख होगा बिना मर्जी के, दुख भोगना पड़ेगा ही। सुख का त्याग कर दे दुख छूट जाएगा, दुख नजदीक नहीं आएगा। दुख संयोग वियोग में योग एकदम दुख का वियोग है, ऐसा योग है, मौज ही मौज है। थोड़ी सी पहले घाटी है सुख की, ये अगर चल जाए तो बस फिर ठीक है। कर्मयोग सबके लिए है, संसार का सुख चाहते है उसके लिए दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा ही। सुख का त्याग कर दे दुख आएगा ही नहीं, कि नजीक नहीं है, पटकेगा ही दुख की ताकत नहीं आ जा। सुख भोगी की ताकत नहीं कि दुख में बच जाए, सुख भोगी दुख से बच जाए ताकत नहीं, और सुख का त्याग कर दे दुख आने की ताकत नहीं, दुख आ ही नहीं सकता। सब घड़े मत दुख आने के लिए मत, परमात्मा ने आनंद ही आनंद, मौज ही मौज, कोई मौज, केवल मौज, नित्य मौज, निखालस मौज, अनंत मौज, अनंत सुख। आगे नहीं भाई, काले काले बीता है, बाप ही बीते है, साकार साक्षात् परागति। सीधी बात है, मनुष्य के लिए बड़ी सीधी है, एक एक बात है, सुख थोड़ा त्यागना पड़ा। एक बात है, ये कठिनता यही आती है, संबंध जन्य सुख है, संबंध जन्य संस्पर्श जाप होगा ये दुख होगा है। संबंध बिना है ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल और सूप में दूर ही है। इस बार दुख किसी को विश्वाता नहीं, दूसरे साथ फिर आनंद हो जाएगी, मौज हो जाएगी। दुख का नाम निशान नहीं, ध्यान दुख किसी ठहरता नहीं, दुख हरदम कोई होता ही नहीं, हरदम दुखी कोई रह सकता ही नहीं। सुख दुख सुख दुख सुख, थप्पड़ लगती है, दुख रह नहीं सर, दुख की ताकत नहीं, दुख एक दिन भी नहीं सकता, एक दिन भी सारा दिन नहीं मिलता, नींद आ जाती है, हंसी आ जाती है, सुख जल्दी से आ ही जाएगा। सुख ले लेगा ध्यान कर दुख, सुख की आशा से दुख ले लेगा, दुख भोगना पड़ता है, सुख को दुख भोगना पड़ता है, सुख का त्याग कर दुख अंत हो जाता है। सब सुखनोती अब यह सोडम प्राग शरीर साथ काम क्रोधो भोम दुख संयुक्त सुखी नरा, मनुष्य वही है, नर बहादुर है वो बहादुर, सुख हत्या कर दिया मौज हो जाएगी। सज्जनों एक बात है, सुख जो है इसका त्याग करना पड़ेगा। साधक को पहले जान देना के साधक में चलते हो सुख का त्याग करना पड़ेगा, और सब सब ठीक हो जाएगा। सुख लोग आएगी तो चिंते हो कहने वाले वाले सुनने वाले सुख आई काम चेड़ है। जहर के लड्डू होते हैं तो लड्डू को तो छोड़ता नहीं, जहर को छोड़ता नहीं, वो जहर को नहीं चाहता पर जहर छोड़ता नहीं उसको, लड्डू संसार का सुख है। दुख यो देव नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मौज में रहो, एक सुख का त्याग करो फिर मौज में रहो, दम मार राम गरी छोड़े पड़ी सबके लिए सुख छोड़े है, आनंद देव सबके लिए। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 31 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।